Frigyes Carinthi. Sirk. Seslendiren Akın Altan. Anlaşılan sirke gitmeye can atıyordum ama belki bir kemana da aynı şekilde can atmaktaydım. Bana gerçi bir keman verdiler ama buna karşılık sirke götürmediler. İhtimal kısa aralıklarla gördüğüm o sirk düşünü görmem de bundan ileri geliyordu. Onu bazen uzaktan, tepelerin ardında görüyor ve elimden tutmuşlar, beni sirke götürüyorlar duygusuna kapılıyordum. Bazen de kendimi birdenbire bilinmedik büyük bir kentin ortasında buluyordum. Ama sirk hep aynı sirkti. Girişi aynı, iki çıkışlı bekleme yeri aynı sirk. Bir defasında da bir bilet bulabilmiştim. Sirke gidebilecektim. Ama o zaman düşüm karışıveriyor ve gene bir türlü giremiyordum. Sonunda düşümü gördüm. Hem de sonuna kadar. Giriş kapısının yanında, kasanın arkasında duruyordum. Ve sakallı, topal, oldukça telaşlı bir adam, müdür de yanımdaydı. Bir eliyle rengarenk giriş perdesini kaldırıyor ve telaşlı bir sesle bağırıyordu. ''Buradan, buradan! Giriniz hadi! Temsil başlayacak! Giriniz, giriniz!'' Kalabalık itiş kakış, renk renk, sırmalı, hizmetçisi, askeri, şapkalı kadınları, sinek kaydı tıraşlı erkekleriyle akın ediyor, yüksek sesle gülüyor, konuşuyordu. Müdüre görünmeden geçemeyeceğimi pekala biliyordum. Nitekim gördü beni ve kolumdan tutarak kızgın kızgın sordu. ''Hele hele, biletiniz var mı bakalım? Yoksa hemen dışarı!'' Yüreğim korkuyla sıkıştı ve kekelemeye başladım. Biletim yoktu ama buraya gösteriyi seyretmeye gelmemiştim ki. Yoksa kemanımı... Ve umutsuz bir davranışla ona, tabii ki kolumun altına sıkıştırmış olduğum kemanımı gösterdim. O, benim ağzıma kadar eğildi ve öfkeyle kekelememi bitirmemi bekledi. Biletim yoktu. Ama kendim bir parça bestelemiştim. Girmeme izin verirse kemanımla bunu seyircilere çalardım. Bunun üzerine tünel gibi derin boğazını göstererek gürültülü bir kahkaha attı. Sonra kuru bir sesle bana kelimesi kelimesine şunları söyledi. ''Bay çılgın, kalbiniz çarpıyor ki mutlusunuz.'' Bu sözleri pek akıllıca buldum ve müdür de hayranlığımın bu istemim dışındaki belirtisiyle gururunun okşandığını hissetti. Omzumu sıvazlayıp beklememi söyledi. Belki bir çaresi bulunurdu. Hele duralım bakalım. Daha sonra gelip gerçekten de beni, onu titreyerek beklediğim o karanlık koridorda buldu ve hatır için gösterilmiş bir nezaketle, keman çalmanın başlı başına ve genellikle bir paralelepiped sayıldığını söyledi. Bunun başarıma ölçüsüz şekilde güvenmediği anlamına geldiğini hemen kavrayıverdi. Elimden geldiğince itiraza başladım. Bunun üzerine ciddi bir tavır takındı ve bana bildirdi ki, pekala, ne de olsa denemekten bir zarar çıkmaz, ama önce askeri makamlara haber vermek ve onların beni, Haşmet Mehap İmparator ve kralın maskarası olarak damgalamasını sağlamak gerektir. Bu arada bana sirki, kulisleri, oyuncuları, vahşi hayvanları, hepsini gösterecekti. Bana iş hakkında ve halkın ne istediği hakkında bir fikir vermek için. Kalbim, kendimi nihayet sirkin içinde bulmaktan duyduğum heyecan ve sevinçle küt küt atıyordu. Ama aynı zamanda da korkuyordum. Kemanımı koltuğuma sıkı sıkı bastırıyor ve melodiyi unutmamak için var gücümü harcıyordum. Beni türlü türlü canlı renklere boyanmış bir sürü perdeden geçirdi. Yukarıda kırmızılar giyinmiş adamlar çalışıyordu. Ben oyuncuları ve at terbiyecisi kızları da göreceğimi umuyordum. Ama boşuna, beni geniş ve sonu gelmez bir merdivene tırmandırdı. Ardından gitmekte güçlük çekiyordum. Basamakları öyle hızlı çıkıyordu. Sonra kadife perdeler gerili salonlardan geçtik. Rastgele bir kapıyı açınca cehennemi bir gürültü duydum ve gözüme sayısız insan kafalarının kıpırtısı çarptı. Müdür bana hemen kapatmamı seslendi. Bu temsili bekleyen halktı ve buraya bakmaya hakkım yoktu. Derken küçük bir demir kapıyı açtı. Derinliğine uzanan yarım daire şeklinde kocaman bir hole girdik. Bu, bir fıskiye ve bir palmiye ormanıyla süslü muhteşem holün ortasında güzel yüzlü, dudakları sıkılı, gözleri vahşi bir adam, bir kadını boğmaktaydı. Kadın hırıldıyor, kısık, gırtlaktan gelen bir sesle bağırıyordu. Korkunç bir görünümdü bu. Kadını, adamın ellerinden kurtarsınlar diye ulumaya ve lanetler yağdırmaya başladım. Ama müdür kolumu yakaladı. ''Budala!'' dedi bana. ''Bunlar oyun yapan oyuncularımdır. Zaten canlı değildirler. Müzedekiler gibi bal mumundan yapılmışlardır.'' Daha yakından bakınca, gerçekten kadının yüzünün hiç de doğal olmadığını ve gözlerinin camdan olduğunu gördüm. Utandım ve lafı değiştirdim. Ama yüreğim düzensiz bir uyumla çarpmaya devam ediyordu. Müdür beni geniş, karmakarışık bir salona sokmuştu şimdi. Burada yüzleri boyalı, alacalı giysiler giymiş kızlarla erkekler, öğrenciler gibi sıralara oturmuşlardı. O zaman öğrendim ki burası palyaçolar okuluymuş. Beni de bir sıraya oturttular ve müdür sırayla bütün öğrencileri çağırdı. Biri elleri üzerinde yürüyerek ve başını zaman zaman yere vurarak sırasından kalktı. Bu hareketi tekrarlamak zorunda kaldı. Sonra sıra uzun boylu bir adama geldi. Adam bir bıçak çıkartıp bununla göğsünü yardı. Yarasından kan ve ciğer fışkırdı. Adam uzun iniltiler çıkartarak yere yığıldı. Müdür beğeniyle başını salladı. Olur, dedi. Beğenilir. İntihar eden adam yerine döndü. Sırasından bir iğneyle iplik aldı ve ıslık gibi sesler çıkartıp yüzünü ekşiterek göğsünü tekrar dikti. O zaman göğsünün eskiden dikilmiş sayısız yara iziyle her yönden çizik çizik olduğunu gördüm. Öteki öğrenciler de sırayla çıkıp numaralarını gösterdiler. İşlerinde karından konuşanlar vardı. Bunlar insan ve hayvan seslerini öyle güzel taklit ediyorlardı ki, kulaklarıma inanamıyordum. Biri bir çocuk sesiyle konuştu. Öylesine kusursuz konuştu ki, gözlerimden yaşlar fışkırdı. Çünkü ses, can çekişen bir çocuğun sesiydi. Ama yüzüne baktığında, gözleriyle ağzının hiç kımıldamadığını görünce, şaşkınlıktan dona kaldım. Bir başkası, ağlayan ve lanetler yağdıran bir kadının sesini taklit etti. Sonra başka kadın taklitçileri çıktı ve bir kahkahanın boğuk uğultusu sessizlik içinde uzandı ve karanlık, mutsuzluk dolu, alev alev yanan bakışlarla doldu. Bu sırada müdür bir kitaba bakıp benim adımı seslendi. Sıramdan kalktım, beni şöyle bir süzdü ve çabuk çabuk sordu. ''Ya sen, nedir ünlerin senin?'' Ona kemanımı gösterdim ve gene bestelemiş olduğum melodi hakkında bir şeyler mırıldandım. Salonda bir kahkaha koptu ve müdür öfkeyle vurdu masaya. ''Kemanınla canımı sıkıyorsun ama!'' diye bağırdı. ''Tamamiyle modası geçmiş bir şey bu!'' Tarafından bestelenmiş olan melodinin pek ilgi çekici olduğunu ve eğer izin verirse onu çalacağımı söylemek istiyordum. Ama o bir öğrenciyi çağırmıştı bile. Götürüp bana çalgıcıları göstersin diye. Beni başka bir odaya götürdüler. Burada dev gibi makineler ve araçlar vardı. Hepsi çalgıydı. Körüklerle çalınan dev trompetler, her basışta karınlarından gerçek gök gürültüleri çıkıyordu. Sonra oda kadar kocaman, çekişli üçgenler. Dev gibi bir davulun üzerinde bilgiç filler fır dönüyor ve ayaklarıyla tam tam sesleri çıkarıyorlardı. Bir elektrik makinesiyle çalışan çok tuhaf bir ork da vardı. Bu makine aynı zamanda 30 piyanoyu ve 1000 çelik düdüğü çalıyordu. Orkestra şefi yüksek bir dar köprüde duruyordu. Şiddetli bir hareketle iki kolunu açıverince Bir tek ses çınladı ve öyle bir kargaşalık oldu ki dışarıya fırlayacağım diye korktum. Çalgıcıların önünde linotiplerinkine benzer bir klavye uzanıyordu. Gözlükleri burunlarında çalışıyorlar ve gözlerini inatla notalara dikiyorlardı. Sersemlemiş ve kulaklarım uğulduyarak müdürün beni beklediği başka bir sınıfa girdim. Ona çalgıları gördüğümü ama hiçbirini tanımadığımı ve çalmasını bilmediğimi söyledim. Omuz silkti. Bundan çok üzüntü duyduğunu ama tabiatıyla yapılacak bir şey olmadığını söyledi. Bu sırada piste açılan perdeli iki kapının önünde duruyorduk. Binbir maske takmış oyuncular, perdenin her dalgalanışında yarıklarından renk renk ışıkların sızdığı kapılardan birinden koşarak çıkıyorlardı. Ben de oradan geçmeye kalkıştım. Ama müdür bana, ''Benim gibi bir acemi için ne de olsa işe morgdan başlamanın en iyisi olacağını söyledi. Öteki kapıdan girdik, bunun ardında karanlık bir dehliz mahzene iniyordu. Pek uzaklarda gaz lambaları ıslık çalarak kırpışıyorlardı. Kopkoyu, sisli karanlık içinde iki tarafa dizili bölmeler ve suratları kirpas içinde beyaz gömlekli uşakların devamlı olarak gidiş gelişi seçiliyordu. Bütün bunlar beni ürpertti. Bakmaya hiç cesaret edemiyordum. Dehlizin sonunda müdür birisiyle konuşmak için durdu. O zaman kaçamak bir bakış fırlattım ve duvara dayalı upuzun teneke masalar gördüm. Bu masaların üzerine çıplak cesetler sıralanmıştı. İhtiyarlar, çocuklar, sonra kavanozda saklanan çeşitli vücut parçaları gördüm. Ağır ve boğucu bir formol kokusu, karanlıklara boğulu ikinci bir dehlizin de daldığı derinliklerden yayılıyordu. Müdür benden, sanki bir hekime, beni muayeneye razı olması için salık verirmişçesine konuşuyordu. Hekim, karanlık dehlize bir göz attı. O zaman beni orada bırakmamaları için yalvarmaya koyuldum. Başka çare yoksa, sahneye uygun bir numara öğrenmeyi yeğe buluyordum. Onlar sadece başlarını salladılar. Ve hekim ancak, cambazlığın beni işin içinden sıyırabileceğini söyledi. Çünkü halk sabırsızlanmaya başlıyordu. Bunun üzerine beni yukarıda bir yere, bir çeşit tavan arasına götürdüler. Buradaki tavan pencerelerinden çok derinlerde kalan kenti görebiliyordum. Dar ve upuzun merdivenler duvarlara dayanmıştı ve yerde, her tarafta büyük bir kargaşalık içinde ipler, çubuklar ve ağlar vardı. Merdivenlerin üzerinde pembe mayolu genç cambazlar çalışıyordu. Bana da bir merdiven verip tırmanmamı söylediler. Tepeye ulaşır ulaşmaz merdiveni sokağın üzerine eğdiler. Kaslarım gerili, sımsıkı asıldım ve aşağıya bakınca, sokaklarda karınca kadar insanlarıyla bütün kenti gördüm. O zaman hafif bir çığlık attım ve kendimi kaybettim. Ama yeniden kendimi orada, uzun çıraklığıma devam eder ve haftalar, aylar boyunca alıştırmalarımı tekrarlar halde buldum. Merdivene tırmanmaktan ve inmekten başka bir şey yapmıyordum. Ve yeterince bu işe alışıp da iyi kötü tepede durabilecek hale geldiğim zaman bana bir iskemle uzattılar. İskemleyi dikkatle dengeye getirdim ve sonra üzerine çıktım. Daha sonra bu alıştırmayı 2 hatta 3 iskemleyle tekrarladılar. Ve bunu pek uzun, sonu gelmez bir zaman süresi izledi. Sonra, epeyce sonra bir gün, nihayet sahneye çıktım. Ama yüzüm daralmış, kırışmış, boyanmıştı. Tıpkı orada ilk gün gördüğüm insanlarınki gibi. Çünkü yıllar ve yıllar var ki oradaydım. Ve sirkin bütün kıyısını bucağını biliyordum artık. Pembe bir mayo giymiş, yarı aydınlatılmış yan perdelerin arasında ayağımı sürüyerek dolaşıyordum. Kan ter içinde seyisler oradan oraya koşuşuyor, halılar taşıyorlardı. Hafif bir uğultu, ardı arkası kesilmeyen bir mırıltı dalgası çevremi sarıyordu ve bunun nedenini arayamayacak kadar yorgunluk duyuyordum. Birdenbire parlak ve sapsarı bir ışık ortalığı kapladı. Kadife perdeler gözlerimin önünde açılıverdi. Perdenin öte yanında bir insan başı kalabalığı yığılmıştı. Birkaç kısa alkış duyuldu. Sonra bekleyiş ve fısıltı dolu bir sessizlik. Beyaz bir aydınlığa boğulmuş olan geniş sahne halısının üzerinde yalnızdım. O zaman yumuşak adımlarla pistin ortasına koştum. Işıldaklar beni izliyordu. Sürüngen hareketleriyle birkaç kez her yana, localardan tarafa eğilip selamlar verdim. Sonra merdiveni yakaladım ve yavaş yavaş, ses çıkarmadan, vücudumu unutacak kadar hafif, 4 kat boyuna çıktım. Yukarıda dikkatle incecik bir sırığın üzerine tırmandım ve kısa bir an dengemi bulmak için sallandım. O zaman bir sırığın ucunda bana demir bacaklı küçük bir masa uzattılar. Masayı yakaladım. 2 bacağını merdivenin son basamağına hafifçe dayadım. Sonra masanın üzerine çıktım ve dengemi koruyarak doğruldum. Bundan sonra birbirinin üzerinde 3 sandalye geldi. Bir beğeni mırıltısı duydum ve bunların üzerine tırmandım. Son sandalye, bacakları havada sallanıyordu. Sessizce dönen bacaklardan birinin üzerine, soluğumu tutarak dev bir küpün alt ucunu dayadım. Altımda bütün bu düzen öylesine hafif titreşti ki, nabız vuruşumun merdivenin en yüksek basamağına geçtiğini hissettim. Nihayet sıra sırağa geldi. Onu küpün üst köşesine dik oturtuncaya kadar uzun dakikalar geçti. Sonra yavaşçacık sırağa tırmandım. Tepesine ulaştım ve durdum. Bir süre dinlendim. Yüzümden ağır ağır yakıcı bir ter akıyordu. Bütün kaslarım gerilip bir yay gibi titreştiler. Düzenin titreşimlerinin ölü noktaya gelmesini bekledim. Ölüm sessizliği içinde doğruldum, mayomu açtım ve içinden kemanımı çıkardım. Titrek ellerimle yayı dayadım. Ayaklarımdan biri yordamla derece derece sırıktan ayrıldı. Öne doğru eğildim. Birkaç dakika sallandım. Ve aşağıda ağızları bir karış açık bırakan ve yürekleri çarptıran dehşet sessizliğinden yararlanarak usulcacık ve titreyerek eskiden uzun, çok uzun bir zaman önce bir gün kalbimde çalındığını ve hıçkırdığını işitmiş olduğum o melodiyi çalmaya başladım. Son.